الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون أموال الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دريم سيبارة آیت نمبر 275، 276، 277. سورہ بقرہ آیت نمبر 275، 276، 277. د دینہ مخ کے سبق کی اللہ د صدقی فضیلت بیان کو، داغی اجر و ثواب بیان کو، داغی شرائط بیان شو. دینم سبق کی دا آغی پا زد باندے چکم عمل دی سود ربا، دا آغی مزمت خریپات بیانی، دا سود خرابے خی پا دنیا و پا آخرت کی، او د سودخور سړي عذاب بیانې خدای پاک چې دی به خدای پاک دله څنګه عذاب ورکوي. د دې دواړو سبقونو ترمنځ کې مناسبت دا دی چې کوم سړی صدقه او خیرات کوي او مال خرڅ کوي د الله د رضا دپاره، د هغه نظر د الله په ذات باندې وي. هغه وایي زه خدای پیدا کړی یم، دا مال مال الله را کړی، او چې څنګه د الله حکم وي هغسې به یې زه خرج کوم. که زه صدقه او زکات ورکم، د الله وعده ده چې دا به زه زیاتوم. ما به خدای پاک د روټۍ نه پاتې کوي، ما به خدای پاک د لوږې نه وژني، زما بچي به خدای پاک ناری نه. د دې مقابل کې چې کوم خلک سود کوي، د هغوی نظر د الله په ذات نه وي، د هغوی نظر په هغه خپل مال باندې وي. که ما سره مال وي خو زه به م روټۍ خورم او زما بچي به م خوري، ژوند به تېرېږي. او که پیسې نه وي، دولت ما سره نه وي، نو زه به د لوږې مړ شم. د خپل مال او دولت ته خدای ویلي، او دی وایي دا هر څه ماله دا مال دولت راکوي. نو د هغې دپاره هغه چې کومه ناجایزه طریقه وي هغه اختیاروي، خو خپل مال زیاتوي. په هغه ناجایزو طریقو کې یو سود دی، ناجایز ډیره طریقې دي، حرام حرام ګټل، حرام مال پیدا کول، جواره سرم پیدا کیږي، رشوت سرم پیدا کیږي، غلی او ډاکی سرم پیدا کیږي، او دغه رنګې سود چې څوک کوي نو هغې سره مال ته ناجایزه طریقه پیدا کیږي. په قرآن و حدیث کې د ټولو نه زیات وعید او سخت وعیدونه چې راغلي دي هغه په سود باندې راغلي. الله پاک فرمایي زما جنگ ته دې تیار شي، د الله جنگ ته څوک تیاری دي؟ عذابونه وروستو راځي، وعیدونه وروستو راځي. خو سودخور سړی نظر هغه د الله په ذات نه وي، د دولت ته خدای ویلي، دې الله طرب نه وي چې الله به ما پالي، دې خپل دولت طرب وي. دغه لالچ، دغه تمې، دغه حرس دی په دې خرابې کې مبتلا کړي. د سود ډېر نقصانونه دي، په ټولو کې غټ نقصان خو دغه دی چې دی خپل رب دولت ګڼي، خپل رب الله نه ګڼي. بل دا ده چې دی د خلکو د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي. یو سړی مجبور دی پیسو ته، حاجتمند دی، قرض ورکه، امداد وسره وکړه، ښېګړه وکړه، دوی ښېګړه نه کوي، هغه خو مجبور دی خامخا د ده نه پیسې اخلي د خپلو ضروریاتو دپاره، او دوی څه کوي؟ دې ته زیاتې پیسې په هغې باندې اخلي. نو د خلکو د غریبۍ نه، د محتاجۍ نه دې غلطه فایده اخلي. ده کې همدردي نه وي، ده کې لالچ او تمه وي، نو دا غټې خرابې دي، نقصانونه دي. عزتمندو، د سود څه تعریف دی؟ سود څه ته وایي؟ ریبا څه ته وایي؟ ریبا په عربۍ کې ورته ریبا وایي. الله خپله د هغې پیغمبر علیه الصلات وسلام خپله د هغې تعریف کړی دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر قرض چې په هغې باندې نفع حاصله شي هغې ته ربا وایي. احکام القرآن کې علامه ابن جساس رحمه الله لیکلي دي هو القرض المشروط فيها الأجل وزيادة مال على المستقرض. دا قرض دي، دا يومياشت قرض دي، دي داسې مثال دي. يو سړی دي هغه قرض پیسې پکار دي، يو سړی ولا قرض پیسې ورکي، وي ما له سل روپۍ راکړه، نو سل روپۍ قرض ورکي، وي را روان میاشت کې به زه تاله در کوم دا قرض. دوی ورته وایي لس روپۍ ورپې زیاتې راکړې، یوه میاشت چې ته زما پیسې بندې کړې نو لس روپۍ به ورپسې زیاتې راکړې، لس د پاسه سل به راکړې. دا سړی غریب وي چې میاشت راشي بیا ورسره پیسې نه وي، نو چې بله میاشت کې راځي ورته وایي اوس به ورپسې لس نورې راکړې. او یاد ده چې د دې دبل به راکړې، شل به ورپسې راکړې، نو یو سل دېرش روپۍ به راکړې چې بله میاشت پرې تېرې. په دې طریقه باندې دې دا سود دغسې زیاتوي. نو دا زیاتې پیسې چې دې په قرض باندې اخلي دا سود دی. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو جنازې له لاړه، نو د یو سړي د دیوال سوري ته حضرات خلکو ورته وایي راځه حضرت دلته کښېنه. هغه ورته وایي نه، زه د دې سوري لاندې نه کښېنم، ځکه د دې دیوال د دې کور خاوند هغه زما قرضدارې دی، نو د هغه د مال نه زه فایده نه اخلم، د هغه د سوري نه زه فایده نه اخلم، دومره احتیاط یې کوم، حالانکه د مال نه خو یې فایده نه اخیسته، خو نه، د هغه نه زه هیڅ فایده نه اخلم، د هغه سوري ته که زه کېناستم نو دا هم سود دی. دا احتیاط و صرف دا هغوی. امام ابو حنیفه ته د الله عذاب معلوم و، د سود هغه خرابي ده ته معلومه وه، دنیا و آخرت کې د هغې تباهکاري هغه ته معلومه وه، ځکه د هغه د دیوال سوري ته هم نه کېناست. موږ چې قرضدار یو نو هره میاشت ورځو سلام یې کوو، وایي که قرض رانه کړي روټۍ خو به ته وخورم که نه، چای خو به ته وڅکم، او هغه غریب هم مجبور یې خامخا په چای روټۍ کوي، که نه کوم نو څه به کوم، خلاصې ترې نشته. نو وایي زه قرض دې نه راکوي، په بلا دې ولګي، هره میاشت کې خو به ته چرګ خورم که نه. دا سود دی، د قرضداري سړي نه به فایده نه اخلي، د هغه د مال نه به فایده نه اخلي، هغه به طیب نفس یا هسې که هغه د سره روټۍ چېره باندې کوي، هغه بله خبره ده که ستا نیت دغه نه وي. نو عزتمندو، سود دغې ته وایي چې د چا قرضه درکړه او بیا تا سره نه وه او هغه درنه زیاتې پیسې اخلي، نو دې ته وایي سود. دې ځای کې چې دا اوس سبق موږ شروع کوو، د سودخور سړي د عذاب ذکر الله کوي. الله پاک دې ځای کې فرمایي چې الذين هغه کسان یاکلون الربا، چې خوري مال د سود، لا يقومون دوی به او نه درېږي د قیامت په ورځ، الا كما يقوم الذي، مگر پشان د ودرېدو د هغې کس، يتخبطه الشيطان، چې بېهوشه کړي ده لره شیطان، خطي جوړ کړي ده لره شیطان، من المس، د مسه کولو نه، لکه پیریاني سړی په سړي کې پیریان ناست وي او ټوپونه وایي، دغسې به د قیامت په ورځ دوی ټوپونه وایي او د قبر نه به راپاسي. نو کوم سړي باندې چې جنات ناست وي او دوی دا ټوپونه وایي، نو دا هسې د مستۍ نه نه وایي، ده ته تکلیف وي، هغه جنات ورته تکلیف رسوي، نو دوی دا ټوپونه وایي. نو دغسې شیطان په ده ناست وي، جنات په ده ناست وي، د قیامت په ورځ به دې دغسې په تکلیف کې راپاسي او ټوپونه به وایي. احادیثو کې د دې ډېر زیات مذمت راغلی دی. دا مسلم شریف یو حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده وقال هم سواء. پیغمبر علیه الصلاه والسلام لعنت ویلی دی په سودخور سړي باندې، ورکولو والا، لیکلو والا، او په هغې چې څوک ګواهان دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ټول برابر دي په دې ګناه کې. نو پیغمبر پرې لعنت ویلی دی، او د الله لعنت هم دی، ځکه الله وایي د قیامت په ورځ به زه دی داسې راپاسوم د قبر نه لکه په ده چې پیریان ناست دي، یعنې په تکلیف کې وایي، بېهوشۍ په حالت کې وایي. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم درهم ربا یاکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنا. پیغمبر علیه السلام فرمای چې کوم سړی د سود کاروبار کوي، د سود پیسه خوري، وایي یوه پیسه د سود چې اخري دا د 36 زناګانو برابر دی. سونه سخت عذاب دی، سخت جرم دی، لکه سړي چې 36 زناګانې کړي، یوه پیسه د سود چې وخوري. پیغمبر علیه السلام فرمایي من نبت لحمه من السحت فالنار اولى به، کوم بدن پرورش چې هغه په حرام مال باندې وشو، د هغه دپاره اور مناسب دی چې په اور وسوزولی شي. او بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام او فرمائل اذا قرض الرجل فلا ياخذ هديه. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چې چا چا نه قرض واغش داغه هدیه دې نه قبلی. دا سود داغه هغه هدیه داغه غروټه لکه ما مخکې بیان وکړ نو دا سود دی. نو د سود ډېر زیات وعیدونه راغلي دي احادیثو کې. پیغمبر علیه الصلات والسلام چې حدیث معراج دی هغه حدیث کې د سود خورو مذمت راغلی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ولیدل څه کسان چې د هغوی خېټې د غټو غټو کورونو هومره پړسېدلې وې لکه دا کورونه سره خلکو څومره وي غټ غټ کورونه دومره غټې غټې خېټې وي او وایي په هغه خېټو کې ماران او لړمانان او دا ماران او لړمانان داسې نه و چې نه ښکارېدل بلکې دا ښکارېدل تا به وي یو شیشه کې ماران ښکاري. وایي ما حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دي. وایي ما ته یې وفرمایل چې دا ستا د امت سود خواره دي. کوم خلک چې سود کوي د هغوی خېټې به د قیامت په ورځ دقسې پړسېدلي وي او د مارانو او لړمانانو به ډکې وي. یو تابعي دی عبدالرحمن بن ثابت هغه فرمایي وایي په کومو کلو کې په کومو ښارونو کې چې څلور خبرې زیاتې شي شروع شي په کې هغه کلي خدای پاک تباه کوي او بربادوي. یو چې ټول کې کمی کوي بل په ناپ کولو کې کمی کوي ګذرا کاږي او بل زناکاری پکې زیاته شي او یو سود چې پکې زیات شي نو دغه کلي خدای پاک روانوي دغه ښاریې خدای پاک روانوي دغه ښارونه خدای پاک تباه کوي او هلاکوي. عزتمند نن سبا سود کول دا وړه ګناه ده. دا هیڅ خبره نه ده خو نن سبا مسله دا ده چې سود ته خلک سود نه وایي دې ته حرام نه وایي او له ګناه شمېري نه چې یاره دا ګناه ده او دا دعوی کوي چې کاروبار بغیر د دې نه چلیږي نه بانکي نظام د ملک نظام معاشي نظام بغیر د سود نه نه چلیږي او داسې دلایل ولوي چې حرام ورته نه وایي نو بیا نقصان دغه ځای کې دی چې سړی حرام څیز ته حرام نه وایي حلال ورته وایي نو دا بیا غټ جرم دی. یو سړی سود کوي یو ګناه ده. یو سړی مونځ نه کوي نه کوي خو یو سړی د مانځه پورې ټوقې کوي. یو سړی د ږیره نه پرېږدي ګناه ده. یو ګناه کوي خو چې بیا ګیرې خورولو ته ګناه نه وایي مونځ پرېښودو ته ګناه نه وایي دا بیا ډېره زیاته ګناه ده. دا بیا انسان کفر ته وباسي. اوس الله وایي چې سود حرام دی او ته ولې دلایل وایي ته جواز له دلایل لټې هیلې او بانې ولې لټې نو دا بیا زیات جرم دی. د دې وجه نه الله مذمت بیانوي. الله فرمایي الذين هغه کسان یاکلون الربا چې خوري مال د سود لا یقومون دوی به پانسي د قیامت په ورځ الا کما مگر په شان د هغه چا یقوم الذي ودریږي هغه سړی یتخبطه الشیطان من المس چې خطي جوړ کړي بد حواسه کړي هغه لره شیطان من المس د مسکولو نه چې لکه په ده پیریان ناست دي او ټوپونه وایي په تکلیف کې دقسې به د قبرونو نه پاسي الله فرمای دا عذاب ولا زو ولی ورکوم د قیامت پر لا حساب کتاب نو سره نه دکړي صرف د قبر نه را پاسي په دې حالت کې برا پاسي چې رستو بد د صحالي ذالک دا بانهم بشک دوی چې قالوا وی بدوی انما البيع مثل الربا بشک اغشتل خرسول دا په مثل د سود دی دا په شان د سود دی سود او اغشتلو کې سفر اغشتلو خرسولو کې سفر اقتی دا دلیل ولوی و احل الله البيع وحرم الربا او حال دا دی چې حلال کړی د خدای پاک اغشتل خرسول الله وی تجارت کوا اخلا خرسا ارسا اخلا خرسوا یو سیز دی پلس رو پیواغش پا یولا سی خرس کا دا خدای پاک حلال کړی و حرم الربا او سود حرام کړی اخو ته محنت کې کنه اخو ته مشقت کې مغیور په کته زیات واخل نه اخو استاد مهنت او د مشقت ته او په سود باندې دې ته یو روپې لس روپې زیات اخلي نه هغه څه شي اخلي اخو ته د هغه د غریبۍ نه ناجایزه فایده اخلي هغه خدای پاک حرامه کړې ده نو اوس الله فرمایي چې ما سود حرام کړی دی او اغشتل خرسول دا بیع شیرا دا می جایز کړی دی حلال کړی می دی دا واعظ و نصیحت چاته او رسید فمن جاءه چاته چې راغی موعظه النصیحت من ربه د طرفه د رخ پلنا فانتها او دی منش یعنی دی دا هغه حرام کار یې پریښود چې د الله حکم و تر ورسید نو فله د ده دپاره ما سلف هغه چې ده مخکې کړي غرض دا دی که توبهګار شو او هغه ګونه یې پریښوده یې سود کوو هغه سود یې پریښود الله فرمایي زه به یې وبخم و امره الی الله او معامله د ده به خدای پاک سره وي اوس چې تا د خدای د یرې یو حرام کار پریښود الله ډېر غیرتي ذات دی الله به چې دی نو ستا پریشانی او ستا تکلیف ختم کی اون په دنیا او په اون په آخرت کی و من عاد او چا چې بیا دوباره وکړو هغه سود هغه ګناه فاولئک اصحاب النار نو دا خاوندان د اور دي هم فیها خالدون او دوی په دې اور کې همیشه وي اوس همیشه به زه کوي ګورې همیشه خو کافر وي او ځکه دوی هم کافر دی ده چې دی نو سود ته حلال وي حرام ته حلال وي او کوم سړی چې حرام ته حلال وي او حرام حلال ته حرام وي هغه کافر شي په دې باندې نو همیشه همیشه د پاره الله وي دی او په جهنم کې پروت دی دا مزمت خدای پاک بیان کړی پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی وي د قیامت په ورځ به خدای پاک یو سړی خپل ځان ته ودرئ الله به ته سوال وکړي الله به ورته وفرمایي ووایه تا زما دپاره څه نیک کړی زما دپاره دې څه نیک عمل کړی دی دا سړی به ورته ووایي یا رب العالمینه ما خو یوه نیکي نه ده کړې چې زه نن د هغې بدله وغواړم چې یا الله دا نیکي مې کړې ده او ته ما له د هغې بدله راکړې الله به بیا ترې تپوس وکړي وګوره که څه نیکي ده سړی څه دې کړي سوچ وکړه لږ څه دی به بیا دقه جواب ورکړي چې یا الله هېڅ نیکي مې نشته الله به ته بیا تپوس وکړي سوچ وکړه که څه نیکي دې کړي چې بدله له د هغې درکړه خدای به انکار وکړي چې یا رب العالمینه هېڅ نیکي را سره نشته دومره وه چې کاروبار مې کوو تجارت مې کوو زمانه به خلکو قرض سیزونه اغشتل ما به قرضه خلکو سره کول نو چې کله به یو سړی غریب و او هغه به ما له پیسې نه شوې راکولې قرضه به یې نه شوې راکولې نو ما به هغه ته مهلت ورکړ چې زه بله میاشت کښې به راکړي زه خیر دې بله میاشت کښې به راکړي چې کله در سره وشوې را به کړي چې اخره کښې به هغه سره بلکل نه کېدې بیا به مې ورته ور وبخلې چې زه ما یاته معاف کړي دغه یو نیکی مې کړی ده، خلکو سره مې دغه احسان کړی دی، نور مې نه ده مانځه روژې زکات هېڅ عبادت را سره نشته، هېڅ نیکي را سره نشته، خو دې خلکو ته به مې دغه سهولت ورکو، دغه اسانتیا مې ستا په بندګانو باندې راوستې وه. الله پاک پوته وفرمایي چې تا زما بندګانو سره ښه سلوک کړی دی، زما په بندګانو تا اسانتیا راوستې ده، نن زه په تا باندې اسانتیا راولم او ما ته په دقې عمل باندې وبخلې چې تا زما بندګانو سره احسان او ښېګړه دې ورسره کړې ده او نرمي دې ورسره کړې ده. زه نن تا سره نرمي کوم او زما وبخلې جنت ته لاړ شي.